Maka, pigin diani na. Me pen mi jama, le ya du pen ki piada bin li jama, den siyen dana liye, be ko par kiam yu damba, le li bal man banka ba den mwandi, bamba tiye mama ki chwe jesu le mbinu mfambo ki kpa wo. Be den twa. Landa tiyen mi jama dana ni, koku fu wun dati fi bin ibi sir. Jesu den yebe tani okbaro simono deni. Wande en kak di, opwa den chwa ki kubia tiya wun tiye alibati tan li, kaku biye leni nadi momono ya tula le ko dung yam halbon kian la. Oden jobri kutia o yene ki wuli la tula le jesu yulupo. Ya bende yele kansiga bende tiyamba de merle mbe yaba lenlipa biyen le ki yere. Be ya poko biyeni ya tula len tiyena. Vipa firki kuwaro ya ligin kie kugia piyena kubita. Kitai kipa alwara. Vipa la den fi opwa yempo. Jesu den yereba. Chermano. Be ya poke yagani oyama. Wan chirin po yar nag hani. Kelma alwara yelen yi yugun kuri. Iya buwa ya yugun kuri iba firikin hambi bipo. Amma min wan kan ya yelen yi yugun kuri. Opo na chirin po wan pan mama. Wan wuri mpo tula le yeni. Otwore ki boni mbandandi mipi mpo yo. Wan yi ima mwani. Bamba wan ola bal ham handrani na kan kuri. Beba chere ki toru opo na nchini yala. Be piga ni liyer si yendo ke yiwo jurasa isakal yoto den gerbe ko pa kiam yu dampo ke bua jam jesu ke teno ba banchuo banden gbaro mama be pala den mangi ke be niano ke ba suwo yiligi jurasa den kiliki lingi wamba ba ya foru ke jam jesu ke tenba ya du peng pi ada bin jam kili dari ban yen kor me pe mi jam pe be ya dari yeni jesu ngar ka be den bualo abuatin gelle po kbangambi mi pendi majanjema hanje ode swani ongarka signi bilie ki yerba ko manu dogunni iba to go ja ke obugi lijin kwari in horo man won ba kwana kanin yin yeri likani je dano chamba yerda miller hor ka ba mba gemi pen mi janjema ya chan tirni yele oba wani yiri je twarli yalin yaba kin hambi ke yalin dagar kul yeliyen in hamme man tipo lankan ongar kaba den fik kwa odogoni kban suwa kel bon kurtienan wan wambe mama biden ngamme pen mi jan jema ku jogon den ba jesu le be pigni lier biden kwalkan banden kawse je kan kan kidiya yugnu jesu den yerba ngwan yi imomon isigni yendo yuan dileni ni ba jambe ni kiteni ban chuoni ngar kaba pala den kilki biri ke yendo yendo kurden yero Litie minyo. Oden yerba. Litie yimba be piga ni lierba siga yendo. Yuantare ki tungile ni niku satia kuni na. Ojabi jacha nani landiani kibili opo mama. Ama falaba yele ni yadnlo mba jambi ojabi jwa. Didemba atula jwa po biyade malo. Bande ndi ya yonu jesu denta dupe ki tuwande ki chabde ki tenba ki yeri. Gaman, dine ntie mba nandi. Ogoren tak tanyo kaga kiden tuondo tieno kiten ba ke bukul nyuni oden yerba ya bonyo kala ntena tie nsoma ya menten ke uche ngantaro kwa ya mamba wuri bin bonkian po ngwana yi imomwan nkango nyo duve hal mungo bati nyo obon pano uche ntie meni ya dare bande yin piso memba beden nyan ke gere olifie tiri jualpo jesu den yerba ikulba hanni kalma litiani mba po oyang palo ipemo nyari ama nyati fibitim ku bisiga mba ga iliga ke gergalile pieri de yero ya ben sien kuli ya para ya ba bir ba nganga mon wan kan nganga jesu de yero wana imomon din nyew na liga halka ko tongu da mo milie aba nyatal mi ta ke ha banini ama pieri de nya halbon kia la ke yeri Bali ya chetilari mintan kikwelena, nkania ke miibana. Bukuli den yeryen. Jesu lenongwar kaba den geri ya kanu yi jetisamane ni, oden yerba. Kalbane, hamemba jandi. Oden ta pieri jaka leni jan kebi yegleno. Ike je lelipa buwali den kiliki chuo, oden yerba. Lipa buwali chuo ni, hakali nani mba kwe yen. Sereman ne ke yagu lani ode suwali wamu ke bak labni ke jandi ke yaba tuo ya yunun kwenina nlare ngawo ode ntwa mba mba afir le bon kuri hanyane nkane ya tarnyo kaga ntena minda nyo je landa twa min ka mbwa yala amma fine mbwa yala ode ngwano ngwar ka kani ke suwake gwa ko yer tieri simono akwayo Afrika guba wamu ya guma ke jandi ke inda to kwa mitulbinni le palpoa amata banda nantar ogoden piyari ke go jandi na me kuyam yel ogoden guwan be kane ke suaka bu kwakwa kare ma me guwam den barba da den bani bamba gwa yero yala ogoden guwam tata ma ke yerba iba kwa ko forma yo le dar u yong pundi bi jambi o jobi jwa ke bateren ni ki tuon biar dambe nunni fimatin geri dirman yamba jamin ni pendina yesu ndale maria yonu durasa yuantie be pigni dier sigi yendo dem pundo kan de ko parti am yudamba le libal man banka ba le jufum bi ni kolbande son yan lugu kem kukumi mudju siemu le yibiyami den yegaleno wano je jamro yeni den tuwork wan kun lugu ya malmin tiena memba gobi yoyen wani yin kin tuoman ke gerno wanda kia wani jurasa mpundi likani lan yonu liga ode nan jesu kane ke yero tamba ke gobno lani bin bi yendem bi jesu ke juo ya bende yel ka siga yendo de noro ju siga ke per ke jwandi de ko bar kiam barona ke motul jesu de yer kunul ni ko ko ko ko ju siamu len ikbiami nar yilingo o san jar yel ke ba ko ni bi nde yelen yi utien tie bunni dar kuri ke bangi yi utien mama ama yi den chuonni ditwa yeni ke yalin diani idiani ni ntien ki duri lani bi ngorka kuri de ngao ki sani o jawalo de ngwa jesu ke gorbu kpal bebe bande chuo o de ngmark nga o kpal bu yeni ki san mubili biden garen jesu bu ko bar ki am barokan bi ko bar ki am yudamba lembine kpelba lelbal man bankaba den tan lankan Pieri de ngwa Jesu fama harkaban pundi bi kopat kiyam baro luolunni oden kaleni bina kiyamba ki yim fantama bi kopat kiyam yudamba len jufim ba kyankyan ne kwel tan kiyal kuri den lingi ya siere mbappa bu sanu banten bankpa Jesu ama ba den ba binni bon kiyal den tien Jesu po misier fama ama bi sier yen kiren ta yemma bi tiyamba den fi ki ser ki tieni opo ya sier fama tiena ki yer te den bar ko yer mba muroti en diogna oni saalo nu mayara kugo ma uti en diogu togu danata ni saal nu ka mayaru bala mampo besirna den tayemma lani bi ko parki am baro den figi sere bi kukul siga ke gwar jesu akan guwa mamba kuri yanni mi yena tiendi apo besirni jesu den mun suwo wa gwal ba kuri bi ko parki am baro godon bualo Ate utienu gani yuwa, utienu yuwa mpiyati piyari ya bijuwa bi. Jesu den yero. Nche wan, ibati leke oja bijuwa ka upa chiamku dano jenu po. Kiko leke o nyantampoli kipendi titawarini. Lane ebi kopari kiambe baro den chuo wanobayati ya yekari kipare kiyere. Tuko buwasiyari mkitiembe, ibarko osuguru tiyo, ijakbe. Nukuli den tani kiyere kilipuni wankwe. Lani bitiyamba de kiliki siro po ni sandi ke pino nung li chabli ke kuro anukura ke twao Nempa ha bando bina kiyamba de tawo ke pabro itam pabi Pierre de yeti po be ko par kiyamba baro luolo ni yen ke ya jafam bin tun ku diwo yen ni ni sigi yendo de kwalkan wande la Pierre ko yem fantama o de nonlo ke yero amako de yeleni na saleti yu a Jesu Pieri de niya ki yeri. Mi ban ngambwa ki yeri yala. Mi ga. Lani ode nyan uluolu ni ki taki kia bu mulyo japo ke kuo tongu mua. Oja fano yeni den lao ki yeri ya ben selekan. Onde moko tse, bi gabi yeni siga yuwa de. Pieri gode niya. Lani yon wamu ya ben yelekani de yer pieri. Momo anlige. Amoko tie la neba siga yua kelma atie galile yua lanwani pieri den kiri ki sorno yuri ki goporni ki toa mi ba yi maria jayen yamma mi yeni lan yonu ku ko tongu gode muwa mi liema ke pieri diden tiadi jesu mbi maro yama ki yeri hakka ko tongu da muwa mi liema aba nyata almi ta ke habani ni lani ode nyani ke bamburi